گذشت امروز رو ببین، امیدت به خدا باشه دیگه قصه نخور فردا روشنه، امیدت به خدا باشه از لطف الهی همه جا عطر محبت پیچیده دوباره سال جدیده، هر دعای خیره دعا کن توی این لحظه ها برسی به آرزوت آرایده، دعا کن واسه اون که دلش از بدی های زندگی سوخته، اون مادری که یه عمریه واسه عزیزش شش به در دوخته، مگه نمیدونی عیده، مگه نمیدونی عیده، تو دل تک تک هر کدوم از ما پر عشق و امیده، مگه نمیدونی عیده، مگه نمیدونی عیده، از برکت دستای خدای مهربون روزی رسیده، مگه نمیدونی عیده، مگه نمیدونی عیده. از سال به این سال ها قدر این روزا رو خوب بدونی، صد سال به این سال ها، مگه نمیدونی عیده، مگه نمیدونی عیده، تو دل تک تک هر کدوم از ما پر عشق و امیده، مگه نمیدونی عیده، مگه نمیدونی عیده، از برکت دستای خدای مهربون روزی رسیده، مگه نمیدونی نمیدونی عیده. از لطف الهی همه جا عطر محبت پیچیده دوباره سال جدیده، هر دعای خیره تک تک هر کدوم از ما پر عشق و میده، مگه نمیدونی عیده، مگه نمیدونی عیده، از برکت دستای خدای مهربون روزی رسیده، مگه نمیدونی عیده، مگه نمیدونی عیده، مگه نمیدونی عیده، مگه نمیدونی عیده، مگه نمیدونی عیده، مگه نمیدونی عیده، مگه نمیدونی عیده، مگه نمیدونی عیده.